anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, tahrimu ba'ul asnam, ni haramu kuuza masanamu. Wa yuqasu alaiha, na papigiwa mfano na kupigiwa kile, yani kiasi, kullu ma fihi manfaat, kila ambacho chini manfaa, manfaa yao ni muharrama, manfaa yaliyoharamishwa kwa kutubu bid'a, kama vile vitabu vya bid'a wa dalali na upotevu na vinginevyo. Almuhim, katika maelezo mengine ya ziada katika masala haya ya masanamu, Sheikh Uthaymeen tunaamuria tena katika Fathu Dhiljalal wal Ikram sharh ya Bulughul Maram, hadithi kama hii tumesoma umdat iko katika Bulughul Maram. Sasa Sheikh amejaribu kutoa maelezo mafupi juu ya masala haya, uharamu wa masanamu, kuuza masanamu. Kwanza akaeleza nini maana ya sanamu. Sanamu ni nini? Akasema inna kulla matukhidha liyu'badu min duni Allahi fahuwa sanamu, chochote ambacho kinachochukuliwa, kinachotengenezwa, matukhidha, kinachotengenezwa kwa lengo la kuabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi naam, kitu hicho kitakuwa ni sanamu. Sawa ala surati insan, ni mamoja, kitu hicho kimetengenezwa, lakini kimetengenezwa kwa lengo la kuabudiwa badala ya Allah, ikiwa kina sura ya manadamu au shajara au hajara au ghairi dhalik, ikiwa kina sura ya mti, kina sura ya jiwe, kina sura ya mnyama, ng'ombe, bao, kina sura, maadamu kimefanywa na kutengenezwa, kinaabudiwa kitu hicho badala ya Allah, basi hicho kitakuwa ni sanamu. Kwa sanamu si lazima kwamba mtu ama imewekwa sura mtu fulani, pamejengwa sanamu kubwa la nani, la fulani, kitu chochote madhali kinaabudiwa, kimefanywa, basi naam, kinaingia katika sura hii. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake kwamba suala la kuuza masanamu ni jambo ambalo halifai, na vile vile suala la kununua masanamu ni jambo ambalo halifai, ila isipokuwa katika condition mbili. Nasema idhan yustathna min al-asnam shay'an, kuna vitu viwili hapa vinavuliwa katika hii sera nzima ya uharamu wa kuuza na kununua masanamu. Ashay'ul awwal, jambo la mwanzo, idha kanat madatuha yantafu, basi ikiwa sanamu lile limetengenezwa kwa material ambayo ima yana manfa, yana thamani, yana ile hali ya yani haja kutumika katika jamii, basi naam, Sheikh anasema ni ruksa kununua, lakini katika kununua hilo ni fashtaraha liyukassiraha, kwa lengo la kulivunjavunja, na wayantafiu bimadatiha, na ili watu wanufaike na kile kilichotengenezewa sanamu. Mfano, lau kanat min hadidi, sanamu limetengenezwa kwa chuma, kunaweza ukalinunua sanamu lile, kisha kile chuma kile ukenda ukakiyayusha na ukapata matumizi ya kitu chengine. Au inawezekana min khushub, sanamu limetengenezwa kwa mbao, kwa unaweza ukalinunua sanamu lile na baadaye mbao zile ukatengenezea nini, ukatengenezea labda mlango, mbao zile pengine ukatumia kwa kuni. Kwa hivyo umeninunua sanamu, lakini kwa madhumuni ya kwamba kulivunja kwa sababu unufaike na kitu ambacho kilichokuwa ndani yake. Hii condition ya kwanza. Condition ya pili, thania, idha shtaraha liyatalafuha, kutalafu kwa maana kuharibu. Sasa sio kulivunjavunja, ni kulidestroy, kuliharibu kabisa. Na ikawa hili ni jambo ambalo mtu amenunua sanamu, kenda kalivunjilia mbalini, likawa unga, likawa kalitupilia mbalini huko, basi Sheikh anasema fahadha la basa bishati, lakini unaponunua katika sampuli hii, an yubayina dhalika ويذعره لألا يتخذوا بريعة إلى جواز بعضها ويكاس على ذلك. لكن unaponunua katika mfumo huu unataka ima unufaike kilichomo ndani yake au kwa ajili ya kuliharibu uweke wazi. Wanae mimi nanunua hili kwa lengo nalivunjilia mbalini. Vunjilia mbalini masanamu yote. Kuna duka fulani pale wanauza masanamu mengi kuyanunua yale. Begani hili begani hili begani na atia ndani ya gari yote. Kisha unakwenda kuyavunjilia mbalini unafukia. Lakini unatoa ubainifu. Kwa nini? Kwa sababu watu wengine wanaweza kaona kwamba nimemwona fulani bwana ananunua masanamu kumbe inafaa bwana. Haina tatizo. Uweke bayana kwamba nimeyanunua kwa sababu moja mbili tatu. Kisha wakasema vile vile shekhe kwamba masanamu haramu kufanya biashara, lakini vile vile wayukas la yajuzu, haijuzu kwa maana haifai sharaa kununua au kuuza nini vitabu alkutub almudalla adda'iyatu lilbid'a, vitabu ambavyo venye almudhillu yani vile ambavyo venye kupoteza. Kuna vitabu vinapoteza, ima vinalingania katika shirki ima vinalingania katika bid'a. Sasa uuzaji huu vile vile unaingia katika uharamu. Mfano, mtu kafungua duka la vitabu, anauza vitabu vya maulidi barazani. Abtadi'u al-imla'i bismi dhatil 'aliyya sallallahu alayhi. Sasa inakuja walamma tamma, watu wanasimama. Sasa ndani yake mna bid'a na shirki, kuuza vitabu hivi itakuwa vile vile ni nini haramu. Vitabu vya uganga, ikawa kuna Shamsu Maarifa sijuisi ni vitabu gani gani, vyote hivi vitakuwa inaingia katika hapa. Almuhimu shaka akasema mwisho anamalizia, annahu la yajuzu ta'jir almahallat liman yabi'un hadhihi alashya, na vile vile itakuwa ni haram, haijuzu mtu kukodisha frame akamkodisha mtu mwenye kuuza vitabu vya bida, vitabu vya uganga, vitabu vya mambo ambayo ya haram. Na vile vile jambo jingine shekhi akaelezea, haijuzu vile vile kuuza alkutub almudammira lilakhlaq, vitabu ambavyo vinavyoharibu tabia ule uungwana na murua. Mithlu mfano almajallatu wasuhufu allati tashtamil ala suwari khali'a, ni yale magazeti ambayo ndani yake kuna picha watu wanakaa uchi hususan wanawake, vitabu ambayo ndani yake kuna picha za uchi, magazeti picha za uchi, vile vile anasema shekhe itakuwa imeingia katika uharamu wa nini, haramu wa kuuza masanamu. Naam, tunaimaliza hadithi yetu. Faqila, pakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, araaita, neno araaita bimaana akhbirni, nijulishe, niambie, nifahamishe. Araaita akhbirni shuhum almaitat, shuhum bimaana shahm, mafuta ya nyamafu. Kufa nyama, sasa sisi tunataka yale mafuta yake ndio yanazungumziwa hapa. Ya Rasulullah, nipe habari, nijiulishe kuhusu habari ya shuhuma almaitat, yani mafuta ya nyamafu, yani kitu ambacho mnyama amekufa na ikawa ni tunataka mafuta yake haya tuyatumie. Je, ayahilu, ni halali kutumia mafuta hayo, yani ba'uha, afwan, aba'uha, kuyauza. Kisha muulizaji akaorodhesha manufaa ya haya mafuta ambayo yametokana na nyamafu, mzoga, nyama kafa ikawa mafuta yake sasa yamekuwa yamepatikaniwa. Sasa lakini kuna manufaa yanapatikaniwa kwa yale mafuta yale ya nyama ya nyamafu. Akasema fa innahu yutla biha as-sufun, mafuta hayo ya nyamafu iyutla kwa maana yanapakwa biha kwa hayo asufun asufun yanakusudiwa ni majahazi. Majahazi huwa wale wavuvi ukiwauliza bwana jahazi mbona ujenda baharini na kuona wiki ya tatu, ah nimepandisha juu unafanya nini? Ah bwana na fanyia matengenezo. Lakini majahazi yanapopandishwa ufukweni juu, yani kama vile wanaita dry dock, yanatumika mafuta maalum au kuna mafuta ambayo yanatumika kwa lengo ya kulitengeneza lile jahazi, na utengenezaji huu unaitwa ukarafati. Unaitwa ukarafati, sio ukarabati, ukarafati. Ukarafati wamefasiri wataalamu wa mambo ya lugha, mfano wale tuki ambayo ni taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili ya University of Dar es Salaam, wakasema ukarafati ni kuchukua pamba au kitu kama hicho pamba, ukachovya katika mafuta ambayo ndo hayo mafuta hayo, kisha ile pamba ikawa inapenyezwa katika sehemu za matundu ya jahazi, katika nyufa na katika sehemu za pasuka. Hii ndio inaitwa ukarafati. Kwa hiyo mnasikia bana, tuna karafati jahazi letu. Kwa hivyo muulizaji alikuwa anauliza, "Ye, ya Rasulullah, niambie kuhusu habari ya mafuta ya nyamafu, kwa sababu yanatumika yutla bihasufun kwa lengo la kukarafati majahazi." Na wanasema Sheikh Nuna hapa anasema dhahiru halitamna dukhul al-ma'i fi al-khushub, ni kuzuia maji yasipenetrate kuingia katika yani zile mbao, ndio maana mafuta haya yanatumika. Na wayudhanu biha al-jilud, na mafuta hayo ya nyamafu yanatumika nini? Wayudhanu kulainisha, kwa maana kulayin, kulainisha kwayo ngozi. Ngozi inapofanywa ili isarifiwe, basi inadabighiwa inaitwa. Kwa sometimes yanatumika mafuta ya nyamafu, inapakwa na inaanza kuwa laini, unaweza ukaisarifu. Isitoshe, wayastasbihu biha an-nas, na watu wanatumia kuwashia taa. Hamjasikia ukasikia ni mafuta taa, mafuta taa. Kwa hiyo watu wanatumia hayo mafuta ya nyamafu, wayastasbihu an-nas biha an-nas, bila vile hata vile kuwashia moto, pengine moto mkaa hauwaki kuni, anaweza kaiko kidogo alafu yakapika hapo moto ukaripuka. Taa kivibatali, zamani mtaa kunaitwa kuna taa gani vibatali, ukipuliza kibatali chasimika. Nilipokuwa watoto zamani tunataka kumuibia mwenye karanga, basi tunakwenda kuzima kibatali kile, haoni, tunamuibia, tunakimbia. Utoto yani, utoto, mtu akwambia wewe mtoto nini, basi ajue amekudharau sana kabisa. Kwa hiyo mafuta yanatumia yanatumika, wayastasbihu biha an-nas, ni kwamba watu wanatumia kwa ajili ya kuwashia moto, kuwashia taa. Faqal, akasema bwana Mtume sallam, la huwa haram, la huwa haram, hiyo ni haramu, la huwa haram, hiyo ni haram. Sasa hapa kuna aqwali ulama kuhusu hii sentence ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la huwa haram, inakusudiwa nini? Mmeona katika sharhi ya Sheikh Uthaymeen akawa ameelezea huko mwisho kabisa, anasema jawazu al-intifa bishuhumi al-maita bitali sufun wa dahni al-jilud wal-istisbah wanahuma, inajuzu kunufaika na mafuta ya nyamafu ima kukarafati majahazi, ima kulainisha ngozi, ima kuwashia taa au kwa ina inafaa. Sasa hapa mtu anaweza akachanganyikiwa, inakuwaje kwamba Mtume za salam anasema la huwa haramu, alafu inaonekana kwamba kumbe inafaa kutumia mafuta yale kwa ajili yake. Nafikiri swala hili alilielezea vizuri Sheikh katika Fathud Jalal al-Ikram Sharh Bulugh al-Maram, akasema hivi ya kwamba swala lilokuja hapa ni swala ambalo linazungumzia hii kauli ya Bwana Mtume SAW, je, ni halali au la? Akasema hivi, maelezo mengi lakini kwa ufupi anasema ya kwamba uzaji faqad ikhtalafa al-ulama, wamekhtalafiana wanazuoni rahimahumullah, madha yuqaddaru al-fa'il, ahuwa al-ba'i au hadhihi al-manafi, kwamba hii la huwa haram, inarudi kwamba kuuza au hivi vitu vilivyotajwa manafi, yanakusudia kukarafati ngozi pamoja na kuwashia taa. Anasema as-sahihu, ama lililo sahihi, annahum ba'i, kwamba lililokuja hapa la huwa haram, maana yake ni kwamba ni haramu, haifai kuuza hayo mafuta ya nyamafu, lakini kuyatumia katika kukarafati majahazi, kuyatumia kuwashia taa, kuwashia moto, kuyatumia katika yani, kusafisha ngozi, huko kunafaa. Kwa nini? Kwa sababu li annasiyaq fil ba'i wa hiya anna hadhi al ashiya'a allati ta'alluha ma tahaddatha anha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba ukiangalia ile context synthesis zilivyokuja, kumbe Mtume SAW hapa hajazungumzia juu ya masala ya nini, ya suala la kukarafati wala suala la ngozi wala suala la nini. Hapa Mtume alikuwa anazungumzia habari ya uharamu wa kuuza. Kwa hiyo la huwa haramu, bimaana ni kwamba ni haramu kuuza mafuta ya maiti na mafuta ya nyamafu, lakini manufaa yanayopatikaniwa ni jambo ambalo lilikuwa ni la halali. Na akaeleza kwa kirefu, lakini hata vile vile sharhi nyingine ya zamani kabisa ambayo ni mashuhuri ya Sheikh Al-Bassam Taysir Al-Alam, akasema ya kwamba fa inna masalih shuhum al-maitat lam tabhu ba'uha, ni kwamba masalih asilia, ule unafuu au ile ruhusa inopatikaniwa katika mafuta ya nyamafu haikuruhusiwa, kwamba bado biashara ya kuuza mafuta, yani nakusudia biashara ya kuuza mafuta ya nyamafu haikuruhusiwa. Akasema lamma addadu lahu manafi'uha la'allaha tasawwaqa bai'uha, wakawa wanaorodhesha muulizaji, anatumika hivi, anatumika hivi, anatumika hivi, anatumika hivi, hii labda ilikuwa Bwana Mtume atoe jawabu, basi sawa, kama kutumika katika kukarafati majahazi basi kuuza ni halali. Bwana Mtume alistick kwamba yani kuuza kwa mafuta ya nyamafu ni haramu, lakini matumizi yake kama alivyoulizwa na muulizaji yani halali. Akasema Sheikh Al-Bassam ya kwamba la huwa haram wa dhamiru fi qawlihi huwa haram raji'u ila al-ba'i, ad-dhamir inarudi huwa haram, pronoun inarudi kwamba katika kuuza ni haram, la ila al-isti'mal, na sio katika matumizi. Kwa hapa ilikuwa kuna akwali hizi za maulama. Naam. Faqala la huwa haram, hapana, huko kuuza mafuta ya nyamafu ni haramu, lakini matumizi yake haina tatizo. Thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, yani wakati huo ashajibu hili la huwa haram. Qatalallahu al-yahud, Allah amewalaani mayahudi. Qatalallahu al-yahud, Allah amewalaani mayahudi. Inna Allah, hakika Allah, lamma harrama alayhim, pindi pale alipoharamishia shuhumaha, mafuta yake, yani mafuta ya nyamafu. Imekuja riwaya kama ambavyo alivyoeleza Ibn Uthaymeen, imekuja riwaya ambayo akhraja Imam Bukhari katika kitabu al-Buyu, hadithi ya Abi Huraira, hurimat alayhim shuhum, wameharamishiwa ash-shuhum, mafuta. Yakusudiwa mafuta haya ambayo ni nyama, wamemchinja, sio kama nyamafu, wamemchinja. Sasa Mayahudi wameharamishiwa wasile mafuta, wale tu ile nyama zile ambazo ziko katika karibu na mfupa, alimradi tu yale steak zile wakaambwa. Sasa anasema kwamba Allah alipoharamishia mafuta yake, jamaluhu, mafuta waliyayusha, jamaluhu maana adhabuhu, walimelks, waliyafanyia katika hali ambayo ya kuyayusha. Anasema shuhumuha, yani inna Allah lamma harrama alayhim shuhumaha, Allah alipoharamishia mafuta yake, jamaluhu kwa maana wakaa wao wanafanya nini, wanayayusha, shuhumaha, yani mafuta ya yule ambayo ni mnyamafu wameharamishiwa vile vile, basi ikawa wao jamaluhu wanayayusha yale mafuta. Thumma kisha ba'uhu, wanauza, faakalu thamanahu, ikawa sasa wanakula ile income, mapato yake yanotokana na kuyauza mafuta yale baada ya kuyayusha. Walichokifanya ni kama vile ujanja fulani. E bana, mafuta haya ya nyamafu hairuhusiwi. Kwa hiyo wao wakasema hamna tatizo, sisi tutabadilisha, tutaprocess, yatatoka katika ile unyama, yatakuja sasa katika mafuta. Kwa hiyo hapa inachozungumziwa ni mafuta ya nani? Ya wanyama ambao ima wamekufa katika zama hizo Mayahudi, au vile vile katika aya nyingine zimekuja kwamba wameharamishiwa sasa kula yule mafuta ya nyama ambayo ilichinjwa. Kwa hivyo wao walikuwa wanayayusha yale mafuta, wanayayusha, yanakuja yanatoka katika ile hali ya nyama, mafuta yanakuja sasa katika ile hali ya liquid form, wanauza, wanapata thamani, wanapata income, wanafanya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewalani kutokana na kitendo chao hicho. Almuhimu ni kwamba katika riwaya hii, nafikiri itakuwa tumeimaliza, ilikuwa inazungumzia tu masala ya uharamu wa biashara ya pombe. Inna Allaha wa rasulahu harrama ba'ya al-khamr wal-maitat wal-khinzir wal-asnam. Hii ndio maudhui ya hadithi. Baadaye huku mwisho kaa kuna hichi kijalizio ambacho kilikuwa kiko katika riwaya, basi nabidi tukisome, lakini hasa hapa panopo mpaka hapa wal-khinzir wal-asnam ndiyo lengo la hadithi hii. Naam, tukimaliza hapa mbele kuna mlango mwingine ambao hatuna haja kuanza, babu as-salam. As-salam ni biashara ambayo ni kulipa kabla, in advance, ambayo tutakuja kuitolea maelezo hapo mbele inshallah. Kwa hiyo hapo tumefikia, tumemaliza mlango huu wa al-araya. Tumemaliza mlango wa al-araya. Naam, kuna suala hapa, kuna mtu kauliza, anasema Nina mzazi wangu wa kiume yani baba alikuwa akifanya kazi kiwanda cha sigara mpaka kastaafu na kupata mafao yake kutokana na kazi hiyo, kisha akajenga nyumba ambayo mpaka sasa yuko nayo. Je, vipi usahihi wa kuishi katika nyumba hiyo na vipi kuhusiana na mambo ya mirathi mali yake kama hiyo? Na swala hili kama mtu ambaye alikuwa yuko hadhir tulipokuwa tukisoma ile fatawa ya Sheikh Ibn Baz alipoulizwa, kuna mtu aliuliza sasa kwamba mimi mapato yangu yote yanatokana na nini? Na sigara. Yani kila kitu ninachokifanya income yangu yote yote ni sigara. Sasa inakuwaje? Tukaona Sheikh Ibn Baz ametoa mwongozo kwa mtu wa sampuli namna hiyo. Nafikiri ili swala la mwanzo ndilikuwa linahusiana na swala hilo. Hapana. Swala la pili kwamba kitu chochote ambacho swala lenyewe hili hapa. Anasema muulizaji kwamba wa kullu dakhli, yani income yangu yote takriban min ad-dukhan. Takriban yani asilimia kubwa inatokana na nini? Biashara sigara. Je, kwa hali hiyo basi akatoa hapa maelezo mengi, naweza kwenda kuhiji Maka, naweza kutoa zaka, sadaka na chakula changu cha nyumbani na watoto wangu, basi nipe maelezo. Sasa swala hili lilivyojibiwa ndivyo ambavyo itakokuwa jibu la swala hili kwa wale ambao nafikiri walikuwa mwanzo wa darasa hili. Anasema shekhe ya kwamba fa'alaika antubadira bitauba, cha kwanza kabisa mtu akimbilie kuleta toba. Toba inafahamika shuruti zake, na ajua kwamba mimi hii mali niloipata haikuwa katika hali ya kisawasawa, afanye nini? Shekhe akasema hivi ni kwamba wa antasluka maslakan akhara min tasarufil mali, kwamba mtu sasa ajaribu kutafuta njia nyingine za income. Akasema vile vile shekhe, ikiwa katika hali ambayo abqaita indaka minhu ma tahtaju ilayhi wa yakumu bihaluk, na ikiwa katika hali ambayo bado kuna mabaki labda nyumba kitu gani, yani vimetokana na sigara, basi utabakia katika hali hiyo hatta yaghniyaka Allahu min fadlihi bi turuqil mubaha, mpaka pale Allah atakapokupa njia na ufanisi na wepesi wa kupata njia nyingine za kupata njia riziki halali. Almuhimu ni kwamba mtu atumie kile alichokipata kutokana na biashara ya sigara ni katika ujuhul khair, katika njia za khairi, njia za khairi. Kwa hiyo kama ndo nyumba hiyo, basi tafuta kila namna kwamba ile nyumba yako itumike katika njia za khairi. Mfano kama mfano labda hapa umetaja nyumba, lakini kama mtu atakuwa na biashara ambazo zina income hizo natokana na sigara, tumeona kwamba shekhe ametoa mfano utajenga dauratul miyah, labda public toilet au utachimba visima au utasaidia vitu vingi, mambo mengi tu, alimradi una takhfif ule madhara ya leo uliyopata. Kwa hiyo mtu kama huyu tayari amestaafu kwenye kiwanda cha sigara, kitu cha mwanzo kabisa akimbilie toba. Naam, kwa sababu toba inakubalika, innama taubat lilladhina yaamaluna as-su'a biljahala, ni kwamba toba inakubalika kwa wale ambao walofanya maovu kwa ujinga, alikuwa ajui maskini. Kwa sababu kuna kipindi ilikuwa mtu unapofanya kazi kiwanda cha sigara, basi unaonekana wewe ndio umeukata kulikweli, na mtu mtaani anaringa kwamba yuko kiwanda cha sigara kile, na yeye anajiona kwamba kazi kimbadaka hana lek. Kwa hiyo unabidi unatoba na unakubaliwa na toba. Kilichobakia sasa unajitahidi kutumia katika mambo ya kheri. nunua juzuu, peleka msikitini, madrasa, alimuhimu wewe unafanya mambo ya kheri. Hivi ndivyo ambavyo walivyojibu Sheikh Ibn Baz, na sisi siengezi lolote isipokuwa hivyo ndivyo ambavyo namna gani ya kujivua katika suala kama hili. Allahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.